zi. Pe genunchi am să-l chem, căci cu Domnul nu mă tem. Valuri grele de-ar veni, mâna sa mă va păzi. Orice gând nemăsurat să-l faci un gând curat. Pe genunchi am să te chem, căci cu tine soon.